Silvia Verbancu și Iorgu Ianuși și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Moțiunea de cenzură a mereu o zi, iar taberele politice își numără constant. Voturile se acuză de trocuri, mită și par să amenințe din nou cu justiția. Doamna premier aduce din nou discuția despre justiție în condițiile în care PSD public a susținut că nu mai are de gând să intervină niciun fel. Păi și ce, din ceea ce a spus doamna prim-ministru, dumneavoastră ați înțeles că avem de gând să intervenim într-un fel? Parlamentari ex-PSD, ex-Pro-România, actual PSD și totul într-o singură săptămână, doi aleși de Cluj au revenit în partidul pe care îl părăseau zilele trecute cu acuze la adresa conducerii. Senatorii au aprobat astăzi legea care sancționează dublul standard, fusese propusă de fostul președinte al Camerei, Liviu Dragnea, înainte să fie condamnat definitiv la închisoare. Dau cuvântul inițiatorului, dacă este cumva, nu este, n-am cui să dau cuvântul. Aș fi avut o întrebare pentru inițiator. Nu e aici, da, scuze, inițiatorul nu e prezent, da. Acestea și altele imediat, începem cu prognoza meteo. Vremea se încălzește astăzi, temperaturi mai ridicate față de ieri, cu maxime cuprinse între 15 și 23 de grade, aproape de normalul perioadei. În nordul și nord-estul țării, trecător va ploua slab. Se încălzește și în București, maxima ajunge astăzi la 21 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. După ce în presă au apărut înregistrări în care premierul Viorica Dăncilă sugera într-o ședință a partidului că dacă va trece moțiunea de cenzură se va ajunge din nou la dosare penale, apar și primele explicații din partea unui lider PSD. Afirmațiile la care ne referim au fost făcute în pregătirea zilei de mâine, când în Parlament se votează moțiunea de cenzură la adresa cabinetului de miniștri. Dacă această moțiune trece, guvernul cade. Înregistrările au fost publicate de site-ul de știri Newsweek. Denumirea lui, sper că nu vreți să ne întoarcem în timp. Și mulți din această sală știu ce va referi. Așadar, mizele sunt legate de secția specială, denumirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem și mulți din această sală știu la ce fac referire, spunea premierul Dăncilă în această înregistrare, a cărei calitate e slabă, dar nu atât de slabă încât să nu se înțeleagă mesajul. Deși reticent să intre în detalii, ministrul dezvoltării, vicepremierul Daniel Suciu, afirmă într-un interviu pentru Europa FM că nu trebuie interpretată această declarație ca o amenințare voalată cu dosare penale. Dumneavoastră sau colegii dumneavoastră, ce ați înțeles? Ceea ce trebuia să înțelegem. Și anume? Doamnă, v-am răspuns. De ce miza sunt dosarele pentru PSD? De ce insistați? Pentru că vrem să înțelegem de ce doamna premier aduce din nou discuția despre justiție în condițiile în care PSD public a susținut că nu mai are de gând să intervină niciun fel. Păi și ce, din ceea ce a spus doamna prim-ministru, dumneavoastră ați înțeles că avem de gând să intervenim într-un fel? Nu, dar spunând că miza sunt dosarele și răspunsul este nu. Nu avem de gând să intervenim. Ministrul dezvoltării neagă și că le-ar fi promis parlamentarilor PSD fonduri suplimentare dacă ajută guvernul să rămână în funcție la votul de mâine. O acuzație venită atât dinspre opoziția tradițională PNL, PMP sau USR, cât și dinspre foștii colegi de la Pro-România. Să nu credeți cumva că la mine, la minister, este o pușculiță cu bani și eu mă apuc să arunc cu bani după deputat. Am înțeles, dar asta nu ar fi o favorizare a județelor unde PSD e majoritar? Nu e o promisiune? PSD-ul este majoritar, dacă vreți, ca urmare a alegerilor din 2016, aproape în toate județele. Credeți și asta cumva... nu e o promisiune că favorizați județele unde PSD e majoritar? Deloc. Ministrul dezvoltării susține că și dacă guvernul va pica mâine, tot va da vineri primarilor mai mulți bani pentru salarii, indemnizații de handicap și alte cheltuieli sociale, ba chiar și pentru decontarea lucrărilor desfășurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Guvernul, oricare ar fi el, dacă este în funcție la momentul unei ședințe de guvern, nu poate adopta ordonanțe de urgență sau altceva. În schimb, poate să adopte hotărâri de guvern. PNDL este un program guvernamental care se derulează și din fondurile bugetului de stat pot fi alocate fonduri pentru un program guvernamental așa cum este PNDL-ul. Și se alocă o sumă globală ministerului pe care îl conduc, iar ministerul pe care îl conduc, în funcție de facturile care sunt în casă, face plățile. Cu o zi înainte de votul pentru moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă, doi parlamentari din Cluj se reîntorc în PSD. Săptămâna trecută plecaseră și se alăturaseră partidului condus de Victor Ponta, Pro-România. Nici atunci și nici acum n-au lipsit declarațiile de apartenență la idei și valori, ne spune mai multe Liliana Nicolae. Săptămâna trecută, deputatul Horia Nastra anunța că pleacă la Pro-România și scria pe Facebook, cităm: "Din păcate, în PSD, valorile care stau la baza partidului și tot ce înseamnă ideologie nu se mai respectă. Conducerea este una mediocră. Sper ca PSD să nu aibă soarta PNCCD și le doresc foștilor mei colegi să scape de această conducere falimentară și nefastă, cea mai slabă conducere a PSD." Astăzi, parlamentarul scrie tot pe Facebook că se întoarce în PSD, cităm: "Partidul în care și-a petrecut tinerețea și care are acum nevoie de el." El amintește că nu a semnat textul moțiunii și că nu o va vota, la fel și colegul său, Cornel Itu. Europa FM i-a contactat pe cei doi parlamentari, dar pentru moment aceștia nu au dat declarații. Și în urmă cu puțin timp, lidera PSD, Viorica Dăncilă, a ținut să declare că nu a făcut nicio ofertă fugarilor reveniți în partid. Nu le-am promis nimic, am avut discuții legate de România, legate de responsabilitatea pe care o au, discuții legate de obligația pe care o au față de cei care i-au votat, și anume aceea implementării programului de guvernare. Acuzăm de o conducere falimentară și și mediocră. Bun, nu pot să mulțumești pe toată lumea, dar Horia Nastra, după câte știu eu, s-a întors în Partidul Social Democrat, condus de către Viorica Dăncilă. Deci, reușit să întoarceți. Vom vedea mâine la moțiune. Și justiția se umple din nou de declarații politice în războiul dintre șefa Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul Justiției. Astăzi, Ana Bircea dă replica. Ieri, șefa CSM, Elia Savone, anunțase că sesizează CCR-ul pentru un posibil conflict între cele două instituții. Vă garantez că în calitatea mea de ministru al Justiției nu am făcut altceva decât să respect legea. Dar, pentru că eu nu am primit această solicitare în scris, dați-mi voie să mă uit pe ea și o să formulăm și noi un punct ținem de vedere. Cont de ultimele evoluții. Vă inspiră teama, doamna președinte a CSM? O zi bună. La rândul ei, Ana Bircea îi reproșează șefei CSM că nu a trimis un punct de vedere legat de raportul oficialilor europeni privind modificările la legile justiției, dar că e foarte ocupată cu modificarea legii Autorității Naționale pentru Integritate. Ne rezumă Mihai Bucureșteanu. Doamna Bircea a ieșit în fața jurnaliștilor supărată că CSM nu a trimis nici până acum un punct de vedere al Consiliului privind raportul Greco și MCV, cel în care oficialii europeni au criticat modificările aduse legilor justiției. Noi mai așteptam un punct de vedere de la CSM, dar se pare că CSM-ul era preocupat să modifice legea ANI, uzurpând de altfel atribuțiile Ministerului Justiției, trimițând direct la Comisia din Senat. Lia Savona, președinta CSM, ar fi propus în luna iulie modificarea legii ANI privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice. La începutul acestei luni, Agenția Națională de Integritate a început verificări privind averea președintei CSM, Lia Savona. Aceasta are două case, două mașini și bijuterii de 14.000 de euro. Doamna Savonea și doamna Birceal se ceartă și pe secția de investigare a magistraților. Ministrul Justiției vrea să o desfințeze, pe când șefa CSM este de altă părere și vrea să o pună în fruntea secției pe Adina Florea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Senatorii au aprobat astăzi legea care sancționează dublul standard. Proiectul inițiat de fostul lider PSD Liviu Dragnea și de deputatul social-democrat Valeriu Steriu va intra în vigoare doar după ce este dezbătut și adoptat și de Camera Deputaților, transmite Cristian Citre. Bun găsit! În favoarea legii privind sancționarea dublului standard au votat 57 de senatori, în principal de la PSD, iar alți 18 de la USR și PNL s-au abținut. Măsurile acestea pot fi luate cel mai bine la nivel european. Dublul standard nu l-am întâlnit numai la produse alimentare. L-am întâlnit și la carburanți. Știm că dacă băgăm benzină dintr-o altă țară, cum am trecut dincolo de graniță, parcă zboară mașina și merge mai bine. L-am întâlnit și la serviciile de internet sau telefonie mobilă. Consider că acest proiect de lege este binevenit. În afara laboratorului central Larex, care poate expertiza produsele non-alimentare, n-avem laboratoarele la care textul de lege face referire. Actul normativ a fost propus de Liviu Dragnea în campania pentru alegerile europarlamentare, marcată de discursul populist al fostului lider PSD, care a vorbit în mod repetat despre rețele mafiote prin care se aduc în România legume și fructe, citez, cu gust de rumeguș și chiar otrăvite, și produse alimentare falsificate. Practic, proiectul sancționează comercializarea produselor și serviciilor falsificate supuse dublului standard, cu amendă de maximum 4% din cifra de afaceri a comerciantului. Potrivit legii, prin dublu standard se înțelege o practică comercială care implică introducerea pe piață a unui produs ca fiind identic cu același produs vândut în mai multe state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care aceste produse au în mod semnificativ o compoziție diferită. diferită. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. După România și Ungaria, nici Franța nu mai e sigură că propunerea sa pentru postul de comisar european va fi acceptată. Sylvie Goulard va fi reaudiată mâine din cauza problemelor de integritate pe care le are, a decis Parlamentul European. Anca Grădinaru. Sylvie Goulard va fi reaudiată după ce răspunsurile oferite în chestionarul de 11 pagini nu i-au convins pe eurodeputați că merită să facă parte din Guvernul Uniunii Europene. Președinta desemnată a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat-o pe candidata Franței, la fel membrii Comisiei pentru Afaceri Judiciare, aceiași care au respins-o însă pe Rovana Plumb. Unul dintre membrii Comisiei, eurodeputata Manon Aubry, recunoaște că unii candidați au fost favorizați inițial. Fim corecți și alți candidați ar fi trebuit respinși pentru motive similare. Candidatul român și cel ungur sunt implicați în conflicte de interese, așa că este normal să fie respinși. Dar e corect să spunem că același tratament nu a fost aplicat candidaților așa ziși importanți din grupuri parlamentare mari, din țări puternice. Candidata franceză ar fi trebuit blocată în Comisia de Afaceri Judiciare. She should have been rejected for similar reasons. Cât privește noua propunere de comisar european din partea României, respectiv Dan Nica, președinta desemnată a Comisiei trebuie să anunțe acum dacă îl acceptă sau nu. Premierul Viorica Dăncilă a trimis propunerea la Bruxelles luni seara. În ce privește, într-adevăr, România, după ce candidata Rovana Plumb a fost respinsă, singura a doua propunere este Dan Nica și el respins într-o primă discuție în luna septembrie. Care e situația acum în cazul domnului Nica? Nu se știe exact. În presă au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fost respins de Comisia Europeană. Premierul Viorica Dăncilă a negat acest lucru în urmă cu puțin timp. Nu a fost respins. Este iar Dan Nica nu a fost. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a anunțat că Dan Nica a fost respins de doamna Ursula. Ați văzut dumneavoastră acest lucru? Trimiteți-mi și mie. Puneți-ne dumneavoastră când ar urma să fie el audiat. Deci nu aruncați Comisia. Eu respect deciziile Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru. Continuăm jurnalul de prânz. Premiul Nobel pentru chimie a fost anunțat astăzi. Este câștigat de 3 oameni de știință din Statele Unite, Marea Britanie și Japonia. Sunt cei care au dezvoltat bateriile cu litiu. Față de bateriile tradiționale, cele cu litiu-ion sunt reîncărcabile, cântăresc mai puțin și au o durată de viață mai lungă. Jurnalul de prânz Europa FM. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! România ar putea stabili un record în fotbalul mondial la numărul de copii care să asiste la un meci. Peste 20.000 de copii se înscriseseră până azi dimineață pe liste pentru partida cu Norvegia din preliminariile Euro 2020, la care UEFA a interzis accesul suporterilor adulți din cauza incidentelor și scandalilor rasiste de la precedentele meciuri. Înscrierile se vor încheia astăzi la miezul nopții, iar dacă până atunci își vor confirma participarea încă cel puțin 2.000 de copii sub 14 ani, FRF va stabili un nou record. Actuala performanță este deținută de sârbi, care la întâlnirea Partizan Belgrad AZ Alkmaar din Europa League au strâns 22.000 de copii. Amintim, micuții suporteri vor fi primiți doar la cererea instituțiilor de învățământ sau școlilor de fotbal și fiecare grup de 10 copii trebuie însoțit de un cadru didactic sau antrenor. Cererile se trimit la adresa de e-mail secretariatgeneral@frf.ro, iar solicitantul va primi un formular pe care va completa cu datele copiilor. Transportul la Arena Națională revine școlilor, însă fiecare copil va primi la stadion o gustare și un suc din partea federației. Școala de fotbal a lui Gică Hagi a confirmat că îi va aduce la meci pe toți cei 200 de juniori ai ei. Partida cu Norvegia, de care depinde în mare măsură calificarea la Euro 2020, se va disputa marți seară de la ora 21:45. Echipa națională va juca mai întâi sâmbătă de la ora 19 în deplasare în Feroe. Argentina a învins Statele Unite ale Americii și Scoția a zdrobit Rusia în primele două meciuri ale zilei la Cupa Mondială de Rugby. Pumele argentiniene au trecut de vulturii americani cu 47-17, ieșind din competiție cu o victorie care le-a asigurat locul al treilea în grupa C și prezența la următoarea ediție a Mondialului. Din grupă s-au calificat în sferturi Anglia și Franța, care se vor întâlni între ele sâmbătă la Yokohama. Tot astăzi, Scoția le-a administrat rușilor cea mai drastică înfrângere de până acum, 61-0. Ciulinii insulari au marcat 9 eseuri, 8 transformate și înaintea ultimei runde a grupelor sunt pe locul al treilea cu 10 puncte, după Irlanda, care are 11. Lidera este Japonia, cu 14 puncte. În ultimul meci de astăzi, început de jumătate de oră, Țara Galilor și Fiji se luptă pentru poziția a doua în grupa D, condusă de Australia. Jurnalul de prânz se încheie aici.